na kanisi bilia kinga bikoki baluka batungi sanga ndenani elombe ya mboka lipopo wapi bana mboka o bayambelanga lelo na komi mosika basinga na luka sepo ya lisano batungi sanga sepamba mpona uti mokili mosusu na kanisi bilia kinga bikoki baluka batungi sanga ndenani elombe ya mboka lipopo wapi bino bana mboka oboyambelanga lelo nakomi mosika basinga na luka sepo ya lisano batungisanga se pamba mpona uti mokili mosusu bikoki baluka bakamatanga nde yuma o elombe ya mboka lipopo wapi bana mboka o boyambelanga lelo nakomi mosika basinga na luka sepo ya lisano batungisanga se pamba mpona uti mokili mosusu Georgina kata seleka sherie